بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441, katika darsa ya Mukhtasar Sahih Muslim lil-Imam Abd al-Azim ابن عبد القوي ابن عبد الله أبي محمد المنذري رحمه الله تعالى، يرحمكم الله. تواندليها كتاب الإيمان الفكية باب الحياء من الإيمان ملانغو زومزي كوا تبيا كوا نحايا إكتك إيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أي خصلة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد. إيمان ننياك ينجي ما تمشي na ndani yake pia ingia vitendo anavyofanya Muislamu kwa viungo vyake, matamshi kama at-tasbih wat-takbir wat-tahlil, na vitendo kama kitendo cha ibada ya sala au ya haji. Wa'tiqad kadhalika ingia ndani yake i'tiqad. وهو شعب ودرجات. نهي إيمان إن فتقى إن دراجة نكيل صفا زوري الخصال الحميدة كلها تندرج تحت الإيمان. فيت بينجية كتك إيمان. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أي الإيمان الكامل درجات. إيماني إليو كميلي إن درجة نيني، ويشتمل على أعمال وأفعال وأصناف من الصالحات يصل عددها إلى بضع وسبعين أو بضع وستين جزءا. ndani ya hii إيمان imekusanya ndani yake vitendo na aina mbalimbali ya amali njema، idadi yake yafikia sabini na au sitini na. والبضع يدل على العدد من الثلاثة أو من ثلاثة إلى تسعة كسيما بضع نئداد كونزياتات مبكتس بمعنى نسبيننا تاتو أو نن أو تانو مبكتس أو ستيني تاتو نن مبكتس فمن أتى بعمل من الصالحات فقد أكمل جزءا من إيمانه yoyote mwenye kufanya jambo la kheri amali njema basi ametimiza sehemu katika imani yake kisha akasema mtume sallam fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah kuna baadhi ya mutaalimin katika ahlul bid'a utawaona eti wawakosoa ahlu sunna kwa kusema al-iman qawlun wa amalun wa atiqad chumski ya mwja sema dalili iku wapi mtu salama alisema lini al-iman qawlun wa amalun wa atiqad hakuna jawabu zuri kama hii hadithi itizami mwanzo ya anza vipi asema fa afdaluha qawlu قول لا إله إلا الله كمانيشا قول نكتك نيني إيمان نايك وازي كبس نكو استنباط أهل السنة وكفهام كو إيمان نقول نعمل نعتقاد كو دليل إذا قرآن نسنة وابك جاء أفضلها قول لا إله إلا الله أي أعلى درجات الإيمان وأفضلها بل وأصل الإيمان هو توحيد الله عز وجل درجة يجوك بس إيمان بورك بس بل إن أصل إيمان لتوحيد لا إله إلا الله الاعتراف بكونه الإله الواحد المدبر للكون المستحق للعبادة وحده دون ما سواه ككيرك والله سبحانه وتعالى نمغم موجة يندي أنا يبليك هو لمنغ أنا يستحقك وبديوة بكياك بسنا يتمنى نكوي تكيدي نكفني كازي مقتضى وهي إيمان حيث شلزي كويتكيدي كيشو ستمك نحيث شلزي كتمك كيشو ستن دي كازي ويبو هابا كتجي قول نقوله هي لنياك ينجي اعتقاد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق نايكي نكتندو كوندوا أذيا جياني أي وأقل أعمال الإيمان هو تنحية الأذى وإبعاده عن طريق الناس عمل تشاتش أو يتشين كبيس إيمان نمتو كوندوا أذيا na kuiweka mbali kutokamana na njia za watu kwa kule mtu kuona kile kinachowaudhi watu njiani akaokota akakiweka kando ni katika nini imani kitendo katika imani wal haya'u shu'batun min al iman ay wal haya'u darajatun وعمل من الإيمان نكون حايا pia ni daraja na ni kitendo katika iman وخصه بالذكر هنا لكونه امرا خلقيا ربما يظهر العقل عن كونه من الإيمان Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusisha kutaja haya kwa sababu ni jambo la tabia, khuluq, ni tabia hii. Huenda akili ikasahau kuwa ni katika imani, na jambo la haya ni katika imani. Fadalla ala anna al-akhlaq al-hasanata aydan min a'mal al-imani wa darajatihi. Kwa hii ikawa ni dalili ya kuwa pia tabia njema, tabia nzuri ni katika amal za iman na ni miongoni mwa daraja za iman. Fajamaa hadha al-hadith baina al-i'tiqadi wal-amali wal-akhlaq wa annaha kullaha mukammilatun lil-iman. Kusanya vitu vyote hivi, i'tiqad, amal, akhlaq, na kuwa vitu vyote hivi ni katika vikamilishi vya imani. Imani yakamilika kwa hivi vitu. Na hii hadithi imezungumza kwa ujumla, kwa ujumla shu'ab al-iman, vitagaa vya imani na sehemu za imani. Na ukitaka kujua hizi sehemu za imani zilizobakia, basi zimepambanuliwa na kuwekwa wazi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kule kutaja idadi ya 70 na au 60 na wala sio makusudio kuzifunga amal katika idadi ile, walakinahu yadullu ala kathrati a'mal al-iman, ni kuonyesha kuwa a'mal za iman ni nyingi mno, mtu anaweza kufanya kila amal aliyoamrishwa ni katika iman, kwa kifanya atakuwa amefanya sehemu na kukamilisha sehemu katika imani. Hadithi inafuata, an Abi Qatada radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Imran ibn Husayn fi rahtin minna wa fina Bushayr ibn Ka'b. Abi Qatada radhiyallahu anhu asema tulikuwa kwa Imran ibn Husayn, sahabiyun jalil, pamoja na kikundi katika sisi, na miongoni mwetu alikuwepo Bushair ibn Ka'ab. Fahadathana Imran yawma idhin qala, Imran ibn Husayn siku hiyo akawahadithia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhaya'u khairun kullu, au qala alhaya'u kulluhu khair, tabia ya haya ni khairi tupu yote. قال بشير بن كعب, بشير بن كعب كسب, إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال, ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث, قال فأعاد بشير فغضب عمران, فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به. نتوما صلى الله عليه وسلم atufundisha al-akhlaq al-hamida, kila aina tabia njema inausifiwa, na kila sifa nzuri wa minha alhaya, na miongoni mwa vile alivyotufundisha Mtume wa sallam ni tabia ya haya. Innal haya'a la yati illa bi khair, ay anna man istahya min an-nas an yarawhu yati al-fujura wa yartakibu al-maharim فذلك داعية له إلى أن يكون أشد حياء من ربي وخالقي عز وجل. حياء هايجي إسبقوا نخيري نتو أكيوا أنا حياء مبلزوات وسموني أكفاني جنب أوفو أكفاني مامبو أليو حرميشا الله سبحانه وتعالى, basi huenda ikawa hili jambo litamvutia yeye kuwa na haya zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyemumba. Waman istahya min rabbihi fa inna haya'ahu zajirun lahu an tadhi'i fara'idhihi wa rukubi ma'asihi, na yote mwenye kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ile haya yake itamzuia yeye kutokamana na kupoteza yale aliyomfaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala, na itamzuia yeye kutokamana na kuanguka na kufanya yale aliyomkataza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mmoja kwa jina Bushair ibn Ka'b, na katika riwaya nyingine wataja kwa dhabti ya Bashir, Bashir ibn Ka'b. Huyu bwana aliposikia maneno yale, na yeye akasema, inna la najidu fi ba'd al-kutubi au al-hikmati, na sisi pia tupata katika baadhi ya vitabu, vitabu vya hikma vyasema, inna minhu ay inna min al-haya, katika haya, wa qaran ay hilman wa razana, ule upole ule, kadhalika sakina, utulivu, mtu kuwa na utulivu, wa minhu dha'fu, ani mtu kuwa na upole kule, kuwa mlaini, kuwa ni katika haya. Faghadhiba Imranu hatta ahmarat aynahu, aliposikia Imran ibn Husayn akizungumza huyu bwana maneno yale akakasirika mpaka macho yake akawa mekundu. Waqala, akamwambia, ala arani uhaddithuka an rasulillahi sallam wa tu'aridhu fi, bimaana mimi na kuhadithia kutoka kwa Mtume sa sallam, watuhadithuni an sahifatika, na wewe wafungua nyaraka zako za vitabu gani si hivyo waniambia maneno hayo, pamoja na kuwa haya maneno hayana makosa, lakini maadamu umepewa hadithi ya Mtume sallam atosheka, hakuna haja ya kwenda katika vitabu vingine visivyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alikasirika, li anna alhujjata innama hiya fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sababu hujja iko katika sunna ya Mtume sallam, la fi ma yurwa an kutubil hikma, si katika kile kilichopokelewa katika vitabu vya hikma, li annahu la yudra ma fi haqiqatiha wa la yu'rafu sidquha, havijulikani vitabu hivyo hakika wake ni vipi na ukweli wake. Tosheka wewe na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala fa'ada Bushairun au Bashirun faghadiba Imranu fama zilna naqulu innahu minna aba nujaydin innahu la ba'sa bi, kama kumwambia msamee, ni mtu wetu huyu, achana naye, kwa maneno yale aliyosema. Fi alhadith anna alhaya'a kulluhu khair, katika hadithi hii tupata faida kuwa haya yote ni khair. Kwa mtu asimwambie mwenzake usione haya wewe, Na wapo baadhi ya watu, haswa mababa waweza kumuona mtoto wake, hamwangalia, ana haya kama mtoto wa kike. Ndio yatakana hivyo. Atakikana awe na haya. Wala usimkataze mtu kuwa na haya, ndio sawa. Aendelee kuwa na haya. Mtume wa sallama katika sifa yake aliyosifiwa nayo alikuwa na haya kuliko mwanamwali katika sehemu anayokaa kwenye nyumba, katika chumba chake. Mtume sallama alikuwa na haya. Lakini tizama leo hili jambo la haya, wengi katika watu wamelikosa. Ndio ukaona mtu aweza kufanya vituko vya ajabu, aweza kusema maneno ya ajabu na kutaka mambo ya ajabu kwa sababu ya kukosa haya. Bali la kusikitisha leo, mpaka utapata ilikuwa hii sifa yanasibishwa zaidi na watoto wa kike. Leo waweza kupata watoto wa kike hawana haya wala hawajali. Basi naaona mtu ni maendeleo, mimi sioni haya mimi. Wewe si mpumbavu tu kama uone haya. Wewe waona sifa nzuri mtu kujisifu kuwa hana haya. Sallallahu alaihi wasallam. Yaani imefikia wakati mtu kuwa na haya yaonekana ni udhaifu fulani, au mtu kuwa na haya yaonekana ni upungufu fulani. Na si kweli. Ukweli ni kuwa kila mtu akiwa na haya zaidi, basi katika hii tabia na hii sehemu katika iman imekamilika zaidi yake. Kwa usimpe mtu mawaidha ya kuacha haya, bali ukimwona mwanawe ana haya, zidi kumshajiisha katika tabia nzuri kama hiyo. Sasa Mtume sallama hapa ameondoa fikra yoyote ya kufikiria kuwa katika haya kuna upungufu aina yote. Akasema nini? Alhaya'u khairun kulluhu. Haya toa kitu. Haya yote ni khiri. Bimaana kuwa na haya kivovote vile. Alhaya'u kulluhu khair. Yote ni khiri. Haya'u kulluhu khair. Kwa haya ni jambo la khiri. Natakikana watu wahimizwe kuwa nalo. Wala si kuambiwa kuwa utaonaje haya, wewe una haya, mimi sioni haya mimi. Sehemu ambayo haitakikani mtu kuwa na haya ni katika kutafuta nini? Ilmu. Katika kutafuta ilmu usiwe na haya katika hilo. Bimaana usijione umekuwa mtu mzima eti uwezi kukaa katika vikao vya ilmu kusoma, au waogopa kuuliza jambo la dini ambalo la kuhusu na walihitajia kuona haya. Hii Mtume SAW haya kama hii ameikataza. Bali Allah subhanahu wa ta'ala sema, wallahu la yastahi min alhaq. Na Aisha radiyallahu anha alikuwa akiwasifu wanawake wa Kiansar kuwa haya haikuwazuia wao kuuliza maswali ya dini ambayo yawafaa. Ama kulikobakia ni Muislamu ajipambe na tabia ya haya. Kadhalika tupata faida, makhafatul alim an tukhlata sunna bighairiha. Wanaochuoni kuchelea sunna isigeuzwe, isichanganywe na vitu vingine. Maadamu imekuja sunna Mtume sallam, usianze lakini mmesoma katika Biblia, mmesoma sio katika hivyo kaa navyo mwenyewe. Ifuata sunna Mtume sallam. Sikusikia, endelea. Wa fihi anna al-islam dinun akhlaqiyun. Ahamu anasir al-akhlaqi fihi al-haya. Na hapa pia tupata faida kuwa Uislamu ni dini ya akhlaq, ya tabia njema. Na miongoni mwa muhimu kabisa katika tabia njema nini? Al-haya. Ni tabia ya mtu kuwa na haya. Kwa hivyo haya ni jambo la kheri ambalo atakikana Muislamu kujipamba nalo. فكرت تسمم ياب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.